kita kiat ngantosan. Hati melang mun pajauh jeng anjeng. Nalang sa jeng nalang sa pikiran ku malayang. Nah bakal anjeng datang mere harapan. Di mana ke mana api milari salira. Hati melang mun pajauh jeng anjeng. Nalang sa jeng nalang sa pikiran